Padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 22 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 2 września, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki. Krzysztof Zyblewski. Iga Świątek będzie grać o półfinał US Open. Pewnie pokonała Rosjankę i awansowała do ćwierćfinału. Wielki pożar odpadów na Lubelszczyźnie. Gaszenie może potrwać kilka dni. Ruszyły manewry. Żelazna obrońca na lądzie, morzu i w powietrzu. Ćwiczyć będzie 30 tysięcy żołnierzy. Iga Świątek zagra w ćwierćfinale US Open. Rywalką w meczu o półfinał turnieju będzie Amerykanka Amanda Anisimowa. Wieczorem nasza tenisistka pokonała Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową w dwóch setach 6-3, 6-1. Pojedynek trwał nieco ponad godzinę. Świątek, uważana za faworytkę przed turniejem, dotarła do swojego czwartego ćwierćfinału Wielkiego Szlema w sezonie. Czytamy w relacji portalu Yahoo Sports. Dla rozstawionej z numerem drugim zawodniczki było to znacznie bardziej komfortowe zwycięstwo niż w poprzednim meczu. Świątek przejęła kontrolę, wygrywając trzy ostatnie gemy pierwszego seta. Pięciokrotnie przełamała Aleksandrową i straciła tylko 8 punktów przy pierwszym serwisie w tym meczu, pisze na gorąco dziennik New York Times. Rywalka Igi Świątek, z wyjątkiem początku pojedynku, nie miała w tym spotkaniu nic do powiedzenia. Co ciekawe, zaraz przed pomeczowym wywiadem, jeszcze na korcie, nasza tenisistka wysyła SMS-a. Prowadzący rozmowę w pierwszym pytaniu zapytał, z kim tak szybko po meczu chciała się skontaktować. Just my coach. Pisałam do mojego trenera. Chciałam się zapytać, czy jest może dostępny jeszcze jakiś kort do trenowania. Odpowiedziała z uśmiechem na twarzy Iga Świątek. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Nawet kilka dni może potrwać dogaszanie pożaru składowiska śmieci w Bełżycach na Lubelszczyźnie. Pali się hełda gabarytów, gdzie składowane były m.in. meble. Akcja jest utrudniona ze względu na ograniczony dostęp do wody. Zgłoszenie wpłynęło około 18, mówi rzecznik lubelskich strażaków Andrzej Szacoń. 1/6 zakładu jest objęta pożarem, jednakże tylko hałda śmieci. Żadne obiekty, żadne budynki nie są objęte pożarem. Nasze działania polegają na tym, żeby ograniczyć ten pożar tylko do tej jednej hałdy. Następnie skupimy się na przerzucaniu tych śmieci i długotrwałym dogaszaniu wszystkich zażywi ognia. Te działania na pewno będą długotrwałe. Na miejscu pracuje ponad 100 strażaków. Nauczyciele chcą lepiej zarabiać, domagają się też większego szacunku dla ich zawodu. Pierwszego dnia szkoły protestowali przed Ministerstwem Edukacji. Domagamy się, wręcz żądamy 10% podwyżki. Również żądamy powiązania naszych wynagrodzeń ze średnią krajową. Chciałabym, żeby nauczyciela w końcu doceniano. Przepracowałam wiele lat w szkolnictwie i nie lubię bałaganu, chaosu. Jest 1 września, a ja nie wiem, w czym ja stoję. Chociażby te nieszczęsne prace domowe. Nie wiadomo. Minister edukacji Barbara Nowacka zapewnia, że jej resort będzie robił wszystko, by w przyszłym roku do nauczycieli trafiło jak najwięcej pieniędzy. Jest to praca, którą podejmiemy ze wszystkimi związkami zawodowymi, razem z samorządowcami, bo to na końcu samorządowcy finansują część oświaty i musimy to robić w porozumieniu. Przed MEN-em protestowało kilka tysięcy nauczycieli. Rozpoczęły się najważniejsze w tym roku manewry Wojska Polskiego. Żelazny obrońca wystartował, ogłosiło na Twitterze dowództwo generalne. W ćwiczeniach na lądzie, morzu i w powietrzu weźmie udział 30 tysięcy żołnierzy. Litwa wzmacnia tymczasem zabezpieczenia na granicy z Rosją i Białorusią. Armia ustawiła przeszkodę na nieużywanych drogach przy zamkniętych przejściach granicznych. To element powstającej bałtyckiej linii obrony. Polskim odpowiednikiem tego projektu jest Tarcza Wschód. Wśród barier, które zostały wykorzystane, są tak zwane zęby smoka, czyli przeszkody przeciwczołgowe. Ustawiono je bezpośrednio na drogach w pobliżu niedziałających przejść granicznych. Przy czynnych punktach kontrolnych zapory rozmieszczono w pobliżu, aby w razie potrzeby można było szybko z nich skorzystać. Wojsko podkreśla, że nie wpływają one na stan dróg i nie utrudniają życia mieszkańcom, bo zostały umieszczone wyłącznie na nieużywanych trasach. Tymczasem litewska armia przygotowuje się na duże rosyjsko-białoruskie manewry Zapad, które rozpoczną się 12 września. Według litewskiego wywiadu weźmie w nich udział do 30 tysięcy żołnierzy. To znacznie mniej niż w poprzednich latach. Mimo to wojsko zapowiada najwyższą gotowość, a sytuacja będzie monitorowana także przez sojuszników z NATO. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Bez oświadczeń i szukania dokumentów, stłuczkę na drodze można już zgłosić w aplikację M-Obywatel. Za pomocą kilku kliknięć można wyjaśnić okoliczności kolizji i przyspieszyć całą procedurę. Pozwala to zaoszczędzić czas, ale i sporo nerwów kierowcom. Nie trzeba się udawać do urzędów i stać w kolejkach. Samemu sobie załatwimy sprawę. Myślę, że bym zgłosiła. Tym pan myśli, że to jest krok w dobrą stronę, żeby tak wszystko przez komórkę załatwić? Myślę, że tak. Jeśli to przyniesie jakiś skutek, dlaczego nie? Nigdy z tego już nie korzystałem. Z daleka od stłuczek. Zgodnie z postępem. System zgłaszania stłuczki pozwala na przesyłanie zdjęcia, także za sprawą systemu GPS pomaga określić jej miejsce. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra jedynie w Skarżysku Kamiennej, dostateczna. 12% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z jednej strony ostrzeżenia o upałach, z drugiej możliwe burze z gradem. Tak zapowiada się wtorek w pogodzie. Na wschodzie kraju słonecznie i gorąco. Ponad 30 stopni w Warszawie i na wschód od Warszawy. Prawie 30 stopni w Gdańsku i Krakowie. I w pasie między tymi miejscowościami. A na zachodzie, im bliżej granicy z Niemcami, tym chłodniej i bardziej deszczowo. W Szczecinie na przykład będzie dziś maksymalnie 18 stopni. Popada od Pomorza Zachodniego przez ziemię lubuską, Wielkopolską, po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Na zegarach 6:06. New Order, True Faith na początek. A ja szczerze wierzę, że to będzie dobry dzień. To Enchanted Hunters i nagranie z 2019 roku, czyli Plan Działania. Zapraszamy do Trójki. A propos, powiemy dziś w porannym Zapraszamy o tym, jak planować, by nie zwariować. Problem pojawia się właśnie w wyborze. Jak znaleźć takie zajęcia, na które rzeczywiście warto poświęcić czas, pieniądze, zaangażowanie i tak dalej. Tyle jest rzeczy ciekawych, zarówno z punktu widzenia dzieci, ale też z punktu widzenia rodziców. Szkoła, basen, trening, fortepian, angielski, hiszpański i korki z matmy. I jak to wszystko pogodzić w jednym tygodniu? Spróbujemy podpowiedzieć, co nieco, po siódmej. Ale jeśli państwo mają jakieś sprawdzone sposoby, to zapraszamy, 2 2 7 3. Jak planować, żeby nie zwariować? A my powiemy dziś także o pomyśle z Katowic. Tamtejszy Urząd Miasta uznał, że za gotowe mieszkania bez lokatorów deweloperzy powinni płacić najwyższy możliwy podatek. Podatek według podwyższonej stawki dotyczy lokali mieszkalnych będących w posiadaniu przedsiębiorcy, na przykład dewelopera, położonych w budynku oddanym do użytkowania, ale też faktycznie niewykorzystywanych na cele mieszkaniowe, czy nikt w nich nie mieszka. Czy to remedium na problemy rynku mieszkaniowego, czy to pomysł godny naśladowania? Ten pomysł katowicki. Kuba Witkowski spróbuje odpowiedzieć na te pytania także po godzinie 7. Wcześniej za to zajrzymy do Afganistanu. Stamtąd niestety nie napływają dobre wieści. Rośnie liczba ofiar niedzielnego trzęsienia ziemi. To już ponad 1100 osób. Szczegóły około 6.40. Teraz mamy 6.17, więc za chwilę przegląd prasy i gramy. Miles Kane, Electric Flower. Karolina Gonet, Maciej Załęcki, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy, dzień dobry. Elektryczny kwiat, Electric Flower w Trójce. Jest prawie 6.20. Przegląd prasy. Rzeczpospolita zapowiada dziś 34. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Jak czytam, uczestnicy forum będą dyskutować o kondycji gospodarki i wyzwaniach dla niej, barierach dla biznesu, demografii, podatkach, klimacie, transformacji energetycznej, AI, wojnie w Ukrainie i scenariuszach jej zakończenia. Sporo tego i też szczegółowo Rzeczpospolita zajawia całe forum, więc tam więcej. A ja czekam na nieodłączny element forum, tak tu napisano, nieodłączny element, czyli nagrodę dla człowieka roku. Ciekawe, czy znów będziemy kiwać głowami z politowaniem. W serwisie o 6 usłyszeliśmy głos jednej z nauczycielek protestujących wczoraj przed Ministerstwem Edukacji. Przypomnę, powiedziała: jest 1 września, a ja nie wiem, w czym ja stoję i jeszcze ta nieszczęsne prace domowe. I właśnie o tych nieszczęsnych możemy przeczytać na portalu polskieradio24.pl. Rozpoczął się rok szkolny i nadal obowiązuje brak prac domowych. Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka poinformowała jednak, że może się to zmienić. W poniedziałek w rozmowie z TVN24 powiedziała, że w tym roku szkolnym mogą powrócić prace domowe dla uczniów. Zobaczę, co przyniesie badanie Instytutu Badań Edukacyjnych. Wiem, że nie możemy pozwolić na to, żeby dzieci wróciły do tej sytuacji kilku godzin prac domowych, ale jakaś zmiana jest możliwa. Nie wykluczam niczego, mówiła ministra. Słowem, spodziewajcie się niespodziewanego. A więcej na ten temat na portalu polskieradio24.pl. Tymczasem przegląd sportowy Onet przypomina sytuację z meczu Kamila, czy w zasadzie po meczu Kamila Majchrzaka z Karenem Haczanowem. To spektakularne zwycięstwo Kamila. No i po tym spotkaniu, być może Państwo pamiętają, Kamil rozdawał autografy, rozdawał też część swojego sprzętu, no i jedna z czapek miała trafić do pewnego chłopca, a trafiła w dłoń dorosłego mężczyzny. No i ten mężczyzna zabrał czapkę. Okazało się, że to polski przedsiębiorca. Teraz postanowił przerwać milczenie w całej sprawie. Sprawie, która urosła do rozmiarów ogromnych. Cały świat podaje dalej. Miliardy wyświetleń mają te zdjęcia z US Open. Wspomniany mężczyzna to przedsiębiorca Piotr Szczerek, właściciel firmy Drogbruk. Za pośrednictwem mediów społecznościowych tej firmy po kilku dniach zwrócił się do kibiców i chłopca, któremu zabrał czapkę, i przeprosił. Mówiąc krótko, popełniłem poważny błąd. W emocjach, w tłumie radości po zwycięstwie byłem przekonany, że tenisista podaje czapkę w moim kierunku. W sumie zrozumiałe, ale te kilka dni między całą sytuacją a wyjaśnieniem pana Piotra Szczerka, o, były gorące i dużo działo się w sieci na ten temat. I powiemy o tym w cyklu News albo Fake News około 6.50. So

ponad 30 stopni w Warszawie i na wschód od Warszawy prawie 30 stopni w centrum, a na samym zachodzie kraju przy granicy z Niemcami chłodniej i przede wszystkim deszczowo. Deszczowo od Pomorza Zachodniego przez Ziemię Lubuską i Wielkopolskę po Dolny Śląsk i Opolszczyznę i z tym chłodniej to nawet 18 stopni w Szczecinie. Tu program trzeci, audycja poranna. Za 29 minut siódma. Just don't care and just don't play. Radio Gaga. No, dla państwa to my możemy być nawet i Radio Gaga, ale Radio Trójka też pasowałoby do rytmu. I jak planować, żeby nie zwariować? Dwie dwójki i siedem trójek. Ja planuję zawsze przy porannej kawie cały dzień sobie, bo rzeczywiście na kilka dni no to nie idzie tak zaplanować, żeby to wszystko spamiętać. Nie lubię pisać po kartkach, po telefonach. Po prostu układam sobie tak to w głowie, żeby ten jeden dzień tak zorganizować, żeby wszystko zrobić i o niczym nie zapomnieć. I to jest moim zdaniem najlepsza taka rada na planowanie dnia. Dobrze, sprytnie. Ale są tacy, którzy dzień zaczynają na długo przed poranną kawą. I co wtedy? Mam propozycję taką i sam tak próbuję robić. Planuję na 3 godziny do przodu najwyżej. Wszystko ponadto to już jest kwestia zdeterminowana z góry, że tak powiem. 3 godziny do przodu. Czyli kolacji dziś nie będzie, a nawet z obiadem może być problem. Oczywiście rozumiem, ale jakoś ten tydzień, zajęcia, treningi, szkoły, pracę trzeba poskładać. Jak to zrobić? Może mają państwo jakieś sprawdzone sposoby. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy. Niestety rośnie liczba ofiar niedzielnego wieczornego trzęsienia ziemi we wschodnim Afganistanie. To już 1100 osób zginęło w czasie tego trzęsienia ziemi. Rannych jest około 3,5 tysiąca osób. To bardzo złe wieści, to tragedia, która dodatkowo wydarzyła się w państwie, którego sytuacja polityczna niespecjalnie pomaga. Michał Strzałkowski teraz w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Z najważniejszymi informacjami, ale także z kontekstami całego wydarzenia. Tak, no kontekst jest tutaj szalenie ważny, dlatego że Afganistan to jest kraj rządzony od 4 lat przez talibów, przez radykalnych muzułmańskich radykałów, których władza nie jest międzynarodowo uznawana. Oni tę władzę przejęli, co prawda, w wyniku wycofania się Amerykanów z Afganistanu i w wyniku pewnego układu, jaki zawarli z Amerykanami, ale oni zobowiązali się na arenie międzynarodowej do przestrzegania kilku zasad i w zamian za to ich rządy miały zostać uznane. A te zasady to przede wszystkim poszanowanie praw kobiet, umożliwienie im edukacji, pracy w zawodzie, decydowania o sobie i z tego talibowie absolutnie się nie wywiązują. Prawa kobiet są w Afganistanie sukcesywnie z roku na rok coraz bardziej ograniczane. Inne rzeczy, do których się zobowiązali, to jest brak zemsty na tych, którzy pracowali dla poprzednich władz i tu też sytuacja wygląda fatalnie. Właściwie cały ten proces zemsty już się zakończył i nie ma właściwie o czym mówić. Kolejne elementy, czyli stworzenie inkluzywnego rządu, w którym byliby przedstawiciele wszystkich grup etnicznych, wszystkich grup religijnych. To właściwie też się nie udało, bo w tym rządzie co prawda kilku przedstawicieli innych grup niż Pasztuni, z których wywodzą się talibowie jest, ale to jest takie tylko symboliczne i właściwie nikt się na to nie nabiera. No i ostatni element, nie zapraszanie do kraju fundamentalistycznych islamskich terrorystów i z tego akurat talibowie się wywiązują. Oni wiedzą, że to doprowadziło do ich obalenia na początku XXI wieku, więc już absolutnie żadne międzynarodowe terrorystyczne, przynajmniej nie ma na to dowodów, działania się nie angażują, ale to jest za mało, żeby ich rząd uznać. I teraz w tym kraju, właściwie kompletnie nieuznawanym jako państwo na arenie międzynarodowej, dochodzi do silnego trzęsienia ziemi w prowincji Kunar w północno-wschodnim Afganistanie, przy granicy z Pakistanem, płytko bardzo, 8 kilometrów pod powierzchnią ziemi, co powoduje, że wstrząsy, choć to była magnituda 6 zaledwie, są bardzo silne, no bo ta siła ma bardzo blisko do powierzchni, 8 kilometrów, to jest naprawdę bardzo niewiele. No i wszystko się na tym rejonie pogranicza wali. Tak mówią o tym mieszkańcy tej prowincji Kunar. Cała nasza wioska jest zniszczona. Ziemia zatrzęsła się dokładnie w południe naszego czasu. Pod gruzami są uwięzione dzieci, są zasypane starsze osoby. Potrzebujemy natychmiastowej pomocy. Nasi bliscy są pod gruzami. 95% budynków w naszej wsi się zawaliło. Wiele osób nie żyje, wiele zostało rannych. W każdej rodzinie 5-10 osób odniosło rany. Niech nam ktoś pomoże, niech się Bóg nad nami ulituje. Pomoc musi nadejść natychmiast. Trzeba ratować ludzi. Brakuje nam wszystkiego. Karetek, lekarzy, nawet środków opatrunkowych. Nie ma sprzętu, żeby wydobyć ludzi spod gruzów. I w takiej sytuacji na ogół społeczność międzynarodowa spieszy z pomocą. No ale jak tu pomóc Afganistanowi? Ludziom bez wątpienia trzeba pomóc, nie wspierając jednocześnie reżimu talibów. No przecież pieniądze przelane na przykład przez zagranicę mogłyby trafić na te talibskie konta, a oni już z tymi pieniędzmi robią różne rzeczy, których nie chcielibyśmy, żeby w tym kraju robili. Więc trwa myślenie, jak z tym wszystkim sobie poradzić. Jest na miejscu takie niewielkie biuro ONZ, być może przez to biuro ONZ ta pomoc będzie świadczona. Wielka Brytania już zaoferowała 1 000 000 funtów, Indie chcą wysłać ponad 1 000 namiotów. A czy talibowie taką pomoc wpuszczą? Według Patryka Kugiela z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, tak, chętnie. Talibowie przyjmą pomoc z zagranicy. Dla nich każda reakcja i kontakt z zagranicznymi partnerami jest dobrą okazją do tego, żeby się zaprezentować jako uprawomocniony rząd Afganistanu. A przypomnijmy, to jest ciągle główne wyzwanie dla talibów, bo po tych 4 latach rządów w zasadzie dopiero pierwsze państwo niedawno uznało talibów, czyli Rosja. Która zrobiła to w lipcu, więc też bardzo rzeczywiście niedawno. Sytuacja jest trudna, no bo te liczby, o których mówiłeś, ponad 1 000 osób zabitych, prawie 4 000 osób rannych, to są tylko wstępne szacunki. To są trudno dostępne rejony. Tam dopiero docierają pierwsi ratownicy, jeśli w ogóle jacyś docierają. Jaki jest bilans tego trzęsienia ziemi, to my się dowiemy prawdopodobnie dopiero za wiele tygodni. No niestety, to będą prawdopodobnie liczby dużo wyższe niż te 1100 ofiar do tej pory i 3,5 tysiąca osób rannych w niedzielnym trzęsieniu ziemi w Afganistanie. O wydarzeniach, ale też o kontekście politycznym, międzynarodowym, bardzo ważnym w tym przypadku opowiadał o poranku Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Don't know much it turns out. heart who stays in the gold until we meet again. I bid you peace, my friend. Nothing to conquer, nothing to defend. This is what we say when we say goodbye. When we say goodbye, we say peace, we say peace, we say peace. Be afraid, disconsolate, with bees wrapping you all around, bees wrapping you all around, bees wrapping you all around. Peace is what we say when we say goodbye. When we say goodbye, we say peace. Take this with you where you go. Keep it close when things don't make sense. This is what we say when we say goodbye. When we say goodbye, we say peace. Był czwartek. Kamil Majchrzak wygrał sensacyjnie z Karenem Khachanovem w tenisowym US Open. Tuż po meczu euforia, a Kamil rozdawał kibicom autografy i co nieco ze swojego sprzętu. Czapka miała trafić do chłopca na trybunach, ale pochwycił ją stojący obok mężczyzna. Jak szybko rozpoznał wszechmocny internet, to właściciel polskiej firmy Drogbruk Piotr Szczerek. Dziś już znamy jego stanowisko, przeprosił, wytłumaczył się, ale kilka dni to zajęło i te kilka dni to było święto twórców fake newsów. Piotr Łodej. News albo fake news. Wracamy do zdarzenia z czapką Kamila Majchrzaka. O tym pod kątem zarządzania kryzysem wizerunkowym mówiliśmy wczoraj w Zapraszamy do Trójki. Co prawda sam zainteresowany wydał oficjalne oświadczenie, ale cała sprawa wciąż żyje własnym życiem w internecie. Bo nie dość, że zajście uchwyciły kamery, a nagranie trafiło do mediów społecznościowych, to pojawiło się mnóstwo wyświetleń fejkowych treści oraz ogromna liczba hejtujących komentarzy. Tej sprawie przyjrzała się Magdalena Maruszczak, radca prawny, zawodowo zajmująca się przeciwdziałaniem nielegalnym treściom online. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze. Pani zdaniem, pod jakim kątem warto przeanalizować ten incydent? Sam ten incydent należy analizować wielowymiarowo, dlatego że to nie jest tylko kwestia związana z wizerunkiem, reputacją online, ale też tak naprawdę trzeba sobie odpowiedzieć, co teraz zrobić, czyli jak przeciwdziałać temu, co się wydarzyło. I moim zdaniem tu jest clue tej analizy, bo to jest nie tylko odpowiedzialność platform internetowych, to jest nie tylko przeciwdziałanie hejtowi, dezinformacji, fali gróźb, ale też zarządzanie tym kryzysem wizerunkowym, który miał miejsce. Tutaj mamy ogromny zasięg, to jest 13 miliardów odsłon i to myślę, że wzbudziło tak bardzo dużo skrajnych emocji w tym materiale. Dopiero wczoraj po południu pojawiło się oficjalne oświadczenie, ale do tego czasu i w tym przypadku milczenie nie było złotem. Tak, ja myślę, że ten obecny kryzys wizerunkowy, który obserwujemy, jest efektem przede wszystkim braku zarządzania tym kryzysem, spotęgowanego przez brak natychmiastowej reakcji przede wszystkim na tą dezinformację w sieci, bo mamy tu fałszywe oświadczenia samego zainteresowanego. Fałszywe oświadczenia na jednym z głównych portali, gdzie jest możliwość dodawania opinii, fałszywe oświadczenia kancelarii, które nigdy nie reprezentowali spółki ani pana, więc ta dezinformacja już przybrała taki, no bardzo bym powiedziała, zaawansowany moment, gdzie są wplatane no, narzędzia, które normalnie pewnie przy jakiejś sytuacji i filmu, który no przecież mamy miliony takich filmów w sieci, nie miałby miejsca. Ten incydent też pokazuje niezwykłą dynamikę rozprzestrzeniania się fake newsów. Oj, ogromną. To jest przerażające. A inną kwestią są oczywiście opinie, które zawierają mowę nienawiści, hejtu, groźby karalne. Więc myślę, że na podstawie już tych ilości przede wszystkim dodawanych treści w tak szybkim czasie platforma powinna przerwać właśnie tą mowę nienawiści i dezinformacji. I na koniec warto podkreślić, że znany w środowisku tenisa biznesmen przeprosił poszkodowanego chłopca, jego rodzinę i kibiców, a wszystkie dotychczas pojawiające się rzekome oświadczenia w sieci nie były jego autorstwa. Aż nie do uwierzenia, że z jednej tylko sytuacji mogło powstać tyle fake newsów. I między innymi o tym porozmawiamy w dalszej części naszego spotkania. Magdalena Maruszczak, radca prawny, zawodowo zajmująca się przeciwdziałaniem nielegalnym treściom online. Dziękuję za ten fragment rozmowy. Bardzo dziękuję. Piotr Łodej, do usłyszenia w podcastach Trójki. News albo fake news. Tak jest, więcej w podcastach. Zapraszamy. A na zegarze za 7:07, o 7:00 w Trójce serwis, sport i pogoda. Gdy mocno śpisz.